Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Merhabalar. Bey. Merhaba. Evet, ortaya karışık gene konuşmak durumundayız herhalde. Muazzam bir... Ortalık karışık. Evet, muazzam bir kaos ve karışıklık sürüyor. Hatta ben ona naçizane Emil Durkheim'dan uyarlama bir tabirle anomi diyorum. Yani bireylerle toplumu bağlayan, bireyleri birbirleriyle bağlayan ilişkilerinde yavaş yavaş zayıfladığı, kopmaya başladığı bir ortamı tasvir eden bir tabir. Biraz bunu hatırlatıyor bana. Vallahi yani sözleşmelerin yenilendiği bir dönem değerlendirildi. 2002 sonrasında toplumsal sözleşmelerin kimilerinde bazı yenilemeler söz konusu oldu. Yenilenen sözleşmeler ortadan kaldırılıyor ve bu ilişki bozuluyor. Geçen haftanın en önemli şeyi HSYK düzenlemesi karşımıza çıktı. Bu HSYK düzenlemesi 2010 yılının referandumun en önemli maddelerinden bir tanesiydi. Ve %58 bir oyla evet ve yetmez ama evet oylarıyla kabul gördü. Böyle bir sözleşme ortaya çıktı. Ki 2010 oylaması değerli referandumu 1982 yılında askeri darbenin düzenlediği HSYK maddelerinin değişikliğe gidiyordu. Ve hatta o zaman da yeterli olan unsurlar ve yetmeyen unsurlar da ortaya konup tartışılmıştı. Evet, yani bunu, hakimler, savcılar yüksek kurulundan kastediyoruz. Yani bir de yargı reformu için 3 yıl önce anayasa değişikliği yapılmıştı. Ve evet, referandum büyük destek de görmüş ve şimdi yeni çıkardığı bir yasayla onun da gerisine düştü. Eskisinin de gerisine düştü deniyor. Çok gerisine düşüldü ve gerçekten bu süre içerisinde de yeni anayasa hamleleri oldu malum. 2 yıl süren bir komisyon çalışmaları. Orada da bu konu gündeme geldi. Şimdi aslında 2010 referandumu bir anayasa değişikliği referandumuydu. Ve bu HSYK düzenlemesi bir anayasa referandumuyla toplumun önüne kondu. Bugün anayasa değişikliğiyle yapılan bir düzenlemenin yasamayla düzenlendiğine tanık oluyoruz. Bir buna dikkat çekmek istiyorum. Geçen haftanın işte internet yasası, daha doğrusu 17 ve 25 Aralık günlerinden sonra yaşadığımız gelişmelere baktığımızda gerçekten bu HSYK ve internet ve idarenin son tasarrufları 17 Aralık'tan bu yana yaptığı yolsuzluk ve rüşvet ortamının deşifre edilmesi ve üzerine gidilmesine ilişkin soruşturmalar sonrasında AK Parti iktidarının, AKP iktidarının yasama kurumunun önüne getirdiği internet yasası ve HSYK yasası Türkiye'nin raydan çıkmasını sağlayacak düzenlemeler. Yani birincisi Avrupa Birliği ile ilgili müktesebatı bozan, onunla uyumu ortadan kaldıran ve uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katıldığı pek çok uluslararası sözleşmenin gerisinde bir düzenleme. Evet, dolayısıyla yani gerçekten Türkiye'yi raydan çıkaracak bir durumla karşı karşıyayız. Evet, eğer daha çıkmadıysa, yani Şahin Alpay da Kabul edilmediği için diyorum daha. Evet, evet. Çarpıcı bir yazı yazmıştı. Yani dükkan sahipleri medyası dibe vurdu başlığıyla medyanın demokrasideki işlevleri yerine getirmesinin medyada editoryal bağımsızlığa bağlı olduğu konusunda en küçük bir kavrayışı olmayan Erdoğan'ın teorisi şuydu diyor. Medya gazeteciler tarafından değil, patronlar, onun meşhur ifadesiyle dükkan sahipleri tarafından yönetilmeli ve ulusal çıkarların gereği olarak hükümetin borazanı olmalıydı. Bu teorinin uygulamaları sonucu iflas eden Sabah ATV grubu TMSF denetimine alınarak önce Ciner'e, Turgay Ciner'e, sonra kamu, ziraat ve halk bankalarından sağlanan kredilerle Ahmet Çalık'a emanet edildi. Çalık da geminin yükünü çekemeyince anlaşılan Başbakan'ın talimatı ve eski Ulaştırma Bakanı, Yeni İzmir Belediye Başkanı adayının delaletiyle yüklü kamu ihaleleri alacakları beklentisinde olup, böylece tırnak içinde milletin anasını belleyeceklerine inanan büyük müteahhitlerinin kamu bankalarından sağlanan krediler yardımıyla yaptıkları katkılarla bir havuz oluşturuldu. Ve Sabah ATV bu konsorsiyuma devredildi. Yani devredildi mi, bu grubun sahibi kim, bu hususlarda henüz açıklık kazanmış değil dedikten sonra, şimdi Erdoğan hükümeti artık kendi talimatlarıyla tayin edilen medya yöneticilerini doğrudan arayarak, Erdoğan sadece dükkan sahipleri değil, neyin yazılıp yazılamayacağını, neyin yayınlanıp yayınlanamayacağını da söylüyor. Alo Fatih rezaletinin işaret ettiği gerçek, dükkan sahipleri medyası düzeninin dibe vurmasıydı. Şimdi Erdoğan hükümeti bir adım daha ileri gidiyor ve istemediği içeriğin yer almasını önlemek amacıyla Türkiye'yi dünyanın en otoriter rejimlerinde geçerli olan türden bir internet düzenine mahkum etmeye çalışıyor demiş. Çok ciddi bir durum var yani. Evet, zaten bu yani bu tespiti uzunca süredir hem içeride hem dışarıda bu meseleyi gören ciddi bir kalem sahibi kitle var. Artı siyasetçi var, artı kurumlar var. Gerçekten Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası organizasyon, Avrupa Birliği başta olmak üzere, son aylarda yaşanan gelişmeler ve onun üzerine idarenin, yürütmenin yetkilerinin medya ve yargı üzerindeki ağırlığının tamamen pekişmesi ve Kuvvetler Birliği'nin sonuçlanması, ki bütün bunlar Türkiye'de Kuvvetler Birliği'ni yaratan ve tek parti devlet sürecine işaret eden bir durumu gösteriyor. Bu anlamda gerçekten son derece tehlikeli ve yani bunun adımları tek parti, tek adam otoriterliğin ve diktatörlüğünde gördüğümüz faşist uygulamalara karşılık gelen bir düzene doğru ilerlediğini görüyoruz. Evet, Ali Bey, hükümetin bu yasa tasarısının, bu hükümeti doğrudan da yargıyı yürütmeye bağladığı söylenebilecek olan tasarının, ki bu konuda bizzat bugünkü gazetelerden de bazılarında şey var, yani doğrudan doğruya bu şeyi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyesinin, Gül'ün atadığı üyesi konuşması, Bülent Çiçekçi, Çiçekli Profesör, evet. Adalet Bakanı çok özel yetkilerle donatılıyor. Bu yürürlüğe girerse 12 Eylül gibi olur demiş. Onaylanırsa hukuk devletine elveda demiş. Çok önemli aslında. 12 evet, Eylül ya zaten önümüzdeki günlerde içeriden dışarıdan bu konu gündeme gelecek. Burada sorulması gereken sorulardan bir tanesi, HSK yasası gündeme geldi. O sırada anayasa değişikliği gündeme geldi. Bunları konuştuk. HSK yasası Erdoğan'ın Avrupa dönüşünde durduruldu. Ama 3 gün içerisinde, 3-4 gün içerisinde HSK yasası tekrar gündeme geldi. Evet. Ki bu süre içerisinde, burada sorulması gereken soru bu, neden gündeme geldi? Kaldı ki hem anayasa değişikliği muhalefet tarafından gündeme getirildi, gerçekleşmedi. HSK yasasının 20 maddesi kabul edildi, donduruldu. Başbakan Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde bunun dondurulacağına ilişkin ve bu süreci bittiğine dair ifadeler de kullandı ve ülkeye geldi, gerçekten durdu. Bu son 3-4 gün içerisinde, bir hafta içerisinde neden bu yasa tekrar gündeme geldi? Evet, yanıt alması gereken soruların başında bu geliyor. Evet, en çok yanıtı bilinen ve gene de sorulması gereken tabii. Fakat bilinen tabii ki sadece, çünkü şunu gördük biz. Hükümet Canavi ile kolluk planlaması yaptı. Ardından NSYK yasası ne ilişkin düzenler yaptı ve bir anda 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yapan bütün savcılar, polisler ve işte dümdüz oldu yargı ve emniyet teşkilatı. Evet. Aslında bütün HSYK'daki istediklerini yerine getirdi. Yani HSYK'da istediklerini yerine getirdiyken şey oldu, oradaki atamalar ama ve donduruldu. Ama neden tekrar ihtiyaç duydu? Bunun sorusunu çeşitli şekillerde yanıtlamak mümkün. Bir. Evet, bir gerçekten de... bundan sonra gelebilecek yolsuzluk soruşturmaları ya da El-Kaide'ye gittiği iddia edilen kamyon ve tırların soruşturulmasını ve bundan sonra başbakanla, bakanlarla, hükümetle ve AK Parti ile ilgili eleştirel ortamı ve bununla ilişkin adımları durdurmak istiyor. Evet, şey bu. Bunu durdururken de çok önemli bir şey daha, hem medya üzerinden, yani bildiğimiz klasik medya üzerinden, işte televizyon, radyo ve gazete ve dergileri, hem de daha da belki ileri giderek bir de sosyal medya dediğimiz internet üzerinden şeyi de geçiriyor ki bu dünyanın belki de en sonda gelen birkaç ülkesinden biri haline getirecek. Çin, İran ve Kırgızistan gibi ülkelerle, işte Orta Asya ülkeleriyle şey yapacak. Fakat bu arada sizin de sözünü ettiğiniz bu Cumhurbaşkanı'nın önünde geri çevirmesiyle ilgili 5 günü kalmış durumda. Şimdi burada... Pardon, bir şey söyleyeceğim. Merkezi Toronto'da bulunan IFACS diye bir şey, kuruluş, ifade özgürlüğüyle ilgili tüm kuruluşların uluslararası çatı örgütü, önemli bir kuruluş, internet yasasındaki değişiklikleri geri göndermesi için Cumhurbaşkanı Gül'e yolladığı bir mektup yazıyor. Arkasından da bir Twitter kampanyası başlatıyor ve atmış olduğu iki tweet'i, mesajı, internet mesajını Abdullah Gül'ün kendisine geri yollanması. Yani birincisi, benim görüşüm temelde hiçbir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli dediği 2011 tarihli 28 Mayıs 26 galiba 28 Mayıs 2011 tarihli bir tweet'i ve 5 Mart 2011 tarihli de İletişim teknolojilerinin eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil tweetleri. Çok önemli, her ikisi de Cumhurbaşkanı'nın 2011'de 3 sene önce yazmış olduğu bu tweetler. Şimdi bunları geri gönderme kampanyası, bumerang adı veriliyor. Bumerang gibi geri çarpsın diye. Ve bir günde, ilk günde 46.474 tweet gönderilmiş. Bu da önemli bir şey tabii. Elbette. Elbette. Zaten yani Gül'ün önünde iki yasa olacak önümüzdeki günlerde. İnternet ve HSYK. Yani bir taraftan Gül geçen haftalarda da Ankara kulislerini analiz etmeye çalıştığımızda Gül'ün iktidarla olan, Cumhurbaşkanı'nın başbakanla olan çatışmasının zamanlamasına dikkat çekmiştik. Ve bu anlamda aslında HSYK yasasının çıkması ve Gül'ün önüne gelmesi iktidar kanadının Gül'le yerel seçimler önce çatışmayı gündeme getirme isteği olarak da değerlendirdiğini ilave edelim. Çünkü Gül özellikle HSYK'da ve daha ciddi bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalacak. İnternet ve HSYK yasaları Gül'le iktidar ilişkisinin bundan sonraki süreçte nasıl bir paralellik ya da çatışma içerisinde olacağını göstermesi açısından önemli. Bu bağlamda da HSYK yasasının erken alınmış, yerel seçimlerinden önce erken alınması, bu bağlamda da değerlendirilmesi mümkün. Şimdi bütün bu uygulamalar, işte kısıtlamalar, antidemokratik davranışlar, 2010 anayasa oylamasının gerisine giden darbe yasalarını hatırlatan düzenlemelerin yapılması kaldı ki yani bütün bu yolsuzluk dosyalarıyla ilgili kesimin dümdüz edilmesi, içeride kalan 3 kişi oldu. Yani paralarıyla basılan banka genel müdürünün bile serbest bırakıldığına tanık oluyoruz. Tüm bunlar yurt dışına seyahat yasağı bile konmadı. Konmuyor. Evet. Ondan yani sonra 12 kişiyle birlikte tahliye yani oldu Halkbank Genel Müdürü Aslan. Yurt dışı yasağı bile konmadı. Tutuklamak isteyenler yargılanacak. Onlar hakkında davalar açılıyor. Evet. Yani hakikaten o ünlü fıkradaki gibi yani taşları serbest bırakıp taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakmışlar dedikleri fıkrada olduğu gibi bir durum var yani. Ortalıkta yalan, düzmece, provokatif haberlerin iktidar tarafından ortaya konulan işte kabataş meselesi, yalanının, benzer yalanların, olguların ortaya dökülmesi, tüm bunlarla birlikte yani bir paralel devlet iddiası da başından beri var. Yani işte başbakanın dünkü konuşmasında, her konuşmada bir darbe önlendi, paralel devlet oluştu ve bu paralel devlet bir cemaat, Gülen cemaati, hizmet hareketi, iktidarı bunlar küresel güçlerle yıkmak istiyorlar. Şimdi 2 aydır bu gündemde sürekli her konuşmanın içerisinde bundan bahsediliyor. Ama henüz ortaya paralel devletle ilgili bir soruşturma olduğunu tanık olmuyoruz ki bir takım organların madem böyle iddialar var, devletin içerisinde başbakanlık teftiş kurulu gibi cumhurbaşkanı da devlet denetleme kurulunu ortaya koyabilir, yasama komisyonlar kurabilir, paralel devlet ve bunların organizasyonları ve bunların uluslararası ilişkileri üzerine madem böyle bir şeyden şüpheleniyor başbakan, ki varsa vardır ve bunu ortaya çıkartmak da yürütmenin görevidir bir çetenin varlığında. Şimdi bu böyle bir derin yapıdan bahsediliyor. Ama bir taraftan bunlara bir ilişkin herhangi bir şey ortaya konmuyor. Örneğin başka tapeler yayınlanıyor, Alo Fatihler devreye giriyor, yolsuzluk dosyaları ortaya konuyor. Ama cemaate bu kadar saldırı var. Cemaate ilişkin ortaya bu suçlamaları ortaya koyabilecek, kanıtlayabilecek bir soruşturmanın başladığına tanık mıyız? Hayır. Böyle bir soruşturmada haberimiz var mı? Sıfır. Benim bildiğim yok. Yok, hayır. Başbakanlık Teftiş Kurulu'na, Devlet Denetleme Kurulu'na, diğer teftiş kurullarına, mesela İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu bir paralel devlet yapısını araştırıyor mu? Mecliste bir organlar var, bunlar araştırıyor mu? Emniyette bir soruşturma var mı? Savcılık soruşturması var mı? Şimdi bunlar çok ciddi iddialar ve bunların altı bir şekilde doldurulmak durumunda eğer varsa. Ama çünkü şuradan şöyle bir şüpheye kapılıyorsunuz. Mesela iktidarın en önemli isimlerinden Arınç, ki Fethullah Gülen'e en yakın bilinen isimlerden birisidir. Manisa-İzmir bağlantısı nedeniyle yani son 10 gün öncesine kadar ihtiyatlı bir duruş sergilemesine karşın son 10 gündür kendisi de başbakan pozisyonunda bir pozisyon belirlemiş durumda. Bakıyorsunuz zaman zaman da şunu söylüyor. Yani paralel devlet olarak iddia edilen Fethullah Gülen cemaatine Hoca Efendi bir açıklama yapsa, yumuşatsa ortalığı, her şey güllük gülistanlık olabilir diyor. Şimdi siz bir paralel devlet varlığından, bunun başbakanın odasına kadar girdiğinden ve bunların başbakanı ve bürokratlarını tutukladığından, tutuklamaya gayret ettiğinden ve düzmece yargılama süreçleri başlattığından söz ediyorsunuz. Ama bir Hoca Efendi bir demeç verse ortalık yumuşasa da diyebiliyorsunuz. Şimdi, dolayısıyla bu paralel evet. devlet meselesi gerçekten yani iktidarın ortaya koyduğu bu Kabataş meselesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer varsa ortaya çıkaracak soruşturmaların yapılması lazım ve Türkiye'nin böylesine bir yapılanmadan arınması lazım. Evet, yani bir de sözünü ettiğiniz gibi çok ciddi iddialar var ama hiçbir soruşturma yok. Bir de öbür tarafı var işin. Çok ciddi başka iddialar var. Mesela iade edilen fezlekedeki eski bakanlara yönelik suçlamalar var. Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış'a isnat edilen suçlamalara yönelik hazırlanan fezlekenin bilgi notu ortaya çıkmış ki Arzu Yıldız'ın T24'ten bildirdiği. Hakikaten her şey var. Sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, nüfus suistimali, yani etki kullanmak, birden çok kez rüşvet alma vesaire. Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, birden çok rüşvet alma filan. Şimdi bunlar var. Bunlar da çok ciddi iddialar fakat araştırılmasının engellenmesi, hatta sizin de sözünü ettiğiniz gibi davaları açan, soruşturanlara karşı neredeyse dava açılacak bir durum var. Şimdi bugünkü gazetelerden birinde, Taraf'ta da şey var mesela. Hükümet memur adayları için renkli listeler hazırlamış ve kırmızı listeye cemaat, Cumhuriyet Halk Partisi, gezici'ler ve Kürtler giriyor. Yeni alımlarsa mavi ve yeşil listede, yani bu kırmızı listeden yapılmamış. Hüseyin Özay'ın çok önemli bir iddiası ve çarpıcı. Ömer Bey, mesela aslında bu tür düzenlemeler, fişlemeler zaten iki aydır herkes cadavı devam ediyor. Arada mesela bir yüksek öğrenim kurumu disiplin yönetmeliği geçmiş, onu atlamışız. Yani orada da çok ciddi yaptırımlar var. Yani bir üniversite görevlisinin dışarıda bilimsel çalışma dışında bir herhangi bir konuda açıklama yapmasına yaptırımlar getiriliyor. Yani genel olarak hayatın her tarafında bir otoriterlik durumuyla karşı karşıyayız. Ve tapelerde çok acayip şeyler de var. Yani Altantan'ın mesela mecliste yayınladığı tapelerden en iyi Kürt ölü Kürttür şeklinde konuşan. Evet. Yani bunlar çok çok çok ciddi şeyler. Ya da yani BDP'nin mesela seçim çalışmalarında kullanılacak paramıza polis el koydu şeklinde Diyarbakır İl Yöneticisi Yaşar Topdemir'in üzerinde seçim çalışmalarında harcanmak için bulunan 8.000 liralık nakit paraya polisin el koyması gibi bir tuhaflık var. Yani kasa ve ayakkabı kutularında trilyonlar, bizim üzerimizde 8.000 lira diyorlar. Ya da işte çok sık sözü edilen Reza Zarrab, bana soruşturma var mı diye soruyor. Eski İçişleri Bakanı Güler ki oğlu da yargılanıyor. Yani soruşturuluyor daha doğrusu. Olursa senin önüne yatarım, hiçbir şey yok. Vallahi abicim sen rahat ol diyen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Önüne ben yatarım ya diyor. İçişleri Bakanlığı'nda müktemaliyede bir şey yok diyor. Yani çok acayip bir durumla karşı karşıyayız. Zaten gırtlağına kadar ve işin başındaki başbakanın ailesine kadar uzanmış bir yolsuzluk meselesiyle karşı karşıyayız. Ve burada suçüstü, cürmü meşit mi denir ona, yapılmış, evet, bir durum söz konusu. Bunun sonucunda ortaya çıkan bu gördüğümüz düzenlemelerle karşı karşıyayız. Yani AK Parti iktidarı son iki aya kadar ya da son bir yıla kadar AK Parti iktidarında karşılaşılan ilk yolsuzluk meseleleri değil bunlar. Bu yüzlerce milyar dolarlık ihaleler yapıldı. Türkiye baştan başa betona boyandı, beton çakıldı. Bir yeni ihale yapıldı. Yani buralarda daha ilk yıllarında biz programlarımızda yolsuzluk meselelerini konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ama İki dindarların arasında dini olmayan bir çatışma, iktidar çatışması bunların gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Yani cemaate yakın savcılar AK Parti'yi ve AK Parti'deki gelişmeleri, kimi bakanların, kimi bürokratların bulaştıkları hususları sanıyorum kendi aralarındaki çatışmadan sonra daha dikkatlice incelemeye başlamışlar. Ve bunlar bir şekilde su yüzüne çıktı. AK Parti de herhalde bu yolsuzluk soruşturmalarının başladıktan sonra paralel devletin derin bir uygulamanın devlet içinde olduğunu yeni fark etti. Çünkü Mayıs'ta bile kendisini ziyaret etmeyi düşünen bir başbakan vardı karşımızda. Dolayısıyla yani iki grubun muhafazakar dünya içerisinde liderlik ve kadro savaşları bu yolsuzluk ortamının gün yüzüne çıkmasını daha da rahatlattı. Elbette bunun karşılığında ortaya konan bu paralel devlet iddiaları ispatlanmadığı müddetçe bu yolsuzluk meselelerinin üzerine gidilmesi de bu şekilde önlenmeye kalkıldıkça, yani ortalık dümdüz edildi ve Türkiye gerçekten demokrasisi herhalde bu iki yasayla birlikte inanılmaz bir girdap içerisine girecek ve Avrupa Birliği ile ilişkiler raydan çıkabilecek. Dolayısıyla bir karanlık ve kötülük ortamı içerisinde içinde olduğumuz muhakkak. Bir kirli mücadele de beraberinde yaşanıyor ve bu kirli mücadelede uzun yıllar boyunca kirlilik içerisinde bulunan Türk medyası bugün kirlenmedi. Türk medyası AK Parti döneminde de kirlenmedi. Ekilenler biçiliyor. Sadece AK Parti döneminde onlar da kendi kirli medyalarını yarattılar. Yoksa biz bu kirli medyanın tarihini çok iyi biliriz. İçinde yer aldık, bulunduk, gördük, gözlemledik. Ama AK Parti'nin medyası daha parti devlet medyası. Yani ben bunları zaman zaman gündeme getiriyordum. Böyle bir gazetecilik türü. Yani hükümetleri destekleyen tırnak içinde yalaka gazetecileri, emredersiniz efendim gazetecileri, emriniz benden sorulu gazeteciliği her zaman bu ülkede vardı. Artı koalisyon dönemlerinde de hükümet yapan medyalar vardı. Kendi çıkarlarına göre Türkiye'yi dizayn eden 90'lı yılların yolsuzluklarını hatırlayın. Medya yolsuzlukları, enerji, banka yolsuzluklarını hatırlayın. Ve bunların iktidar devirip iktidar yapma, darbelerle olan askerlerle vesaire olan ilişkilerini hatırlayın. Benzeri bir durum AK Parti'nin son 12 yıllık tek parti iktidarı. Öyle bir medya yaratıldı ki bu da tamamen memur medya. Yani her başbakanın dizayn ettiği bir medya. Zaten aile ortalığı yayılmış işin içinde bulunuyor. Dolayısıyla içinde yaşadığımız durum medyanın sesinin her alanda katılması, yargıda bir ortamın, gerçek bir yargının ortadan kaldırılması durumuyla karşı karşıya. Evet. Peki, yani zaman kısıtlanıyor. Evet. Ortada ne var? Yani sandık dışında demokratik rejimin araçları olarak bir cumhurbaşkanı gülüm fonksiyonları var. Ve evet, bir anayasa mahkemesi var. Şu anda Türkiye'nin bu raydan çıkmasını önleyebilecek ya da bu raydan çıkmasını akamete uğratabilecek ya da uzatabilecek ya da durdurabilecek. İki tane bir Cumhurbaşkanlığı Kurumu var, bir de Anayasa Mahkemesi var. Sandık, ondan sonra da sandık var. Bu anahtar rol oynayabilecek mi Gül? Anahtar rol oynayabilmesi Gül'ün nasıl yer alacağına bağlı. Ve bu da kavga ve inşaat edilecek ve o yeni siyasi sürecin nasıl oluşacağına ilişkin bir takım ipuçları ortaya koyacak. Ama Türkiye'nin önünde bu raydan çıkmayı önce Gül'ün tavrı ve sağ sonunda Anayasa Mahkemesi. Evet. Kurum işleyebilecek mi? Gül anayasada kendisine verilen yetkileri gerçek bir cumhurbaşkanı ve demokrasi üzerindeki gerçek düşüncesini ortaya koyabilecek tavrıyla durumu belirleyecek. Yoksa bavulları hazırlayın yani. Zor bu günler bekliyor. Evet. Bu yani, otoriterlik kimseye yayın yaptırtmaz yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkulu'nun da genel başkan yardımcısı önemli bir soru önergesi var. Çok bu HSYK Hakimiyet Savcılar Yüksek Kurulu konusunda 17 Aralık soruşturmasını tek başına yürütmeyi kabul ettiği yönünde iddialar doğru mudur diye bir soru sormuş. 17 Aralık savcısı Ekrem Aydıner hakkında soruşturma olup olmadığını soruyor ki hakkında menfaat temini, meslek onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak ve kınama cezası aldı ve Kadıköy Başsavcı Vekilliği'nden tenzili rütbeyle alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atandığı iddiası vardır. 17 Aralık yani büyük yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık soruşturmasını, irtikap soruşturmasını tek başına yürütecek olan Savcı Aydıner'in Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bu kararı yeniden incelemesi kaydıyla dosyaya bakmayı kabul ettiği iddiaları da gündeme gelmiştir. Ne kadar doğrudur diye sormuş. Çok önemli iddialar bunlar ama süreyi de bitirdik. Bunları da konuşmaya yani, devam edelim. Bunlar böyle devam ederse Türkiye'de yani sandıklar olacak ama sokak da olacak. Sonuçta Türkiye demokrasisine sahip çıkmak durumunda. Onun için bayağı sert bir bahar bekliyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41